Program Trzeci Polskiego Radia.

Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.

powoli spadam. W korytarze świateł pomruki znaczeń spadam. Jakby nie było całego świata, jakby nie było. Take any fresh steps or watch it all fall apart again.